أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقاً لما بين يديه ورميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك وحی لانے والے جبریل علیہ السلام ہیں، جو ہماری قوم پر حالات اور طرح طرح کے عذاب کی خبریں لاتے رہے ہیں، لہذا ہم تو جو ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، چونکہ جبریل علیہ السلام بھی ہمارے دشمن ہیں، اس لیے اگر میکائیل وہی لاتے تو ہم مانتے، لیکن جبریل لا رہے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے آپ کی وحی کو. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وحی کوئی بھی لائے، لیکن لا کس کی رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیام پہنچانا ان کا کام ہے، وہ کسی کے ذریعے سے بھی اللہ پہنچائیں. تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہ کون لایا، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کیا لایا؟ پیغام اللہ کا ہے اور وحی ہے، یہ بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ ٹیڑھے میڑھے بہانے کیوں نکالے ہیں تم نے نہ ماننے کے لیے؟ آپ کہہ دیجیے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لاتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے لاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں لاتے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ فرماتے ہیں آپ کے قلب پر ہم جبریل علیہ السلام کو وحی لے کر اتارتے ہیں، تو ہماری اجازت اور ہماری پرمیشن سے آتے ہیں. اور جو وحی وہ لاتے ہیں اس میں جو آسمانی کتابیں پہلے آئی ہیں، جیسے تورات اور انجیل، اس کی تصدیق اور اس کی تائید کی آیات بھی ہوتی ہیں. اور جو ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارتیں لاتے ہیں، خوشخبریاں لاتے ہیں. لہذا یہ تمہارا بہانہ نکالنا کہ چونکہ جبریل لاتے ہیں وہی، اس بنا پر ہم منظور نہیں کریں گے، یہ نامعقول تمہاری دلیل ہے. تمام انبیاء کرام پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لاتے رہے ہیں، اور قرآن کریم کی وحی بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے خواہش ظاہر کی تھی اور یوں کہا تھا کہ اے جبریل، آپ کے آنے سے بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، بڑی مسرت اور شادمانی ملتی ہے، تو آپ زیادہ آیا کیجئے نا، کم کیوں آتے ہیں آپ؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا آنا اللہ کے حکم پر موقوف ہے. جب اللہ اجازت دیتے ہیں، جب اللہ حکم فرماتے ہیں، تب ہم نازل کیے جاتے ہیں، ہم اتارے جاتے ہیں. بغیر اجازت کے آپ کے پاس ہم نہیں آ سکتے، اگرچہ آپ کا شوق ہے کہ میں بار بار آؤں، لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے ارسال کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو ان یہود سے کہ جو ملائکہ کا اور رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے انکار کرنے والے اور کافرین کے دشمن ہیں. جبریل علیہ السلام بڑے طاقتور فرشتے ہیں. ایک کوروے پر پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھایا تھا اور وہاں سے الٹا کر کے زمین کے اوپر ڈال دیا تھا. ایک قوم کے شہر پناہ کو پکڑ کر چیخ لگائی تھی جس سے شہر میں رہنے والے جتنے لوگ تھے سب کے کلیجے چاک ہو گئے تھے اور وہ اونھے منہ تمام اپنے گھروں کے اندر گر گئے تھے. اللہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 600 پر عطا کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے. ایک مرتبہ واقعہ معراج میں اور ایک مرتبہ فترت وحی کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان اور زمین کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا. تو یہ طاقت اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، جب اللہ کی طرف سے اجازت ملتی. اللہ نے بہت سے فرشتے مختلف کاموں کے اوپر معین فرمائے ہیں. بعض کو یہ کام دیا ہے کہ وہ بارش برسائیں، بعض کو یہ کام دیا ہے کہ وہ پہاڑوں کو چلائیں. تو یہ الگ الگ احکام اور یہ الگ الگ کام اللہ کی مشیت اور اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے. مشرکین مکہ نے ملائکہ کو بنات اللہ کہا تھا، اللہ کی بیٹیاں ہیں، دیویاں ہیں یہ، اور ان کی صورتیں بنا بنا کر پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کو اگر راضی کر لیں گے تو کل جو ہے قیامت کے دن یہ سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، منزل الذی یشعر عنده الا باذنہ، اللہ کے دربار میں کس کی مجال ہے کہ بغیر میری اجازت کے سفارش بھی کر دے؟ سفارش وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. جن معبودان باطلہ کی پرستش مشرکین مکہ کرتے تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ بھگوان کے اوتار ہیں اور ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر کے ہم کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالی ان بتوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے اور پھر ان کی پوجا کرنے والوں سے پوچھیں گے، بتاؤ اب تمہارا مقام کہاں ہوگا؟ جن کی تم پرستش کرتے تھے اور اس امید پر کرتے تھے کہ تمہیں وہ جنت دلوائیں گے، ان کا حال خود یہ ہے کہ وہ جہنم سے دوچار ہیں، تو تمہارے چھٹکارے کا اور تم کو چھڑانے کا ان کے پاس کیا وسیلہ ہے، ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ اس لیے اسلام نے توحید کا سبق پڑھایا ہے. جتنے ملائکہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کسی کو رکوع کا کام دیا ہے، کسی کو سجدے کا کام دیا ہے، کسی کو پہاڑ کا کام دیا ہے، کسی کو سمندر کا کام دیا ہے، کسی کو اللہ نے بارشوں کا کام دیا ہے، کسی کو شادابیوں کا کام دیا ہے. یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے، اس لیے سیدھا فرشتے سے جا کر آپ اپیل کریں کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے، فرشتے نہیں کر سکتے اس بنا پر کہ فرشتوں کے اختیار سے باہر ہے. فرشتوں کو جو بھی کام کرنا ہوگا وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہود نے یہ بہانہ بنایا، دین قبول نہ کرنے کا بہانہ بنایا کہ چونکہ جبریل علیہ السلام وہ ہمارے پرانے دشمن رہے ہیں، وہ وحی لاتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف کھلی کھلی نشانیاں بھیجی ہیں، طرح طرح کی نشانیاں بھیجی ہے، آپ کی مٹھی کے کنکروں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے چاند کے ٹکڑے کر کے بھی دکھایا ہے، آپ نے ہزاروں معجزات دکھائے ہیں. اللہ تعالی نبیوں کو معجزات دیتے ہیں، یعنی عقل جس کے ساتھ نہ دے سکے اور مان پڑ جائے اور تھک جائے جس کے سامنے عقل، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو قرآن کریم میں کلم کلا آیتیں دی ہیں. وما یکفر بها، لیکن ان آیتوں کا انکار کون کرتا ہے؟ فرماتے ہیں ان آیتوں کا انکار وہ کرتے ہیں جن کے مزاجوں میں فسق اور فجور ہے، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، وہ نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اس بنا پر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ یہ یہود نے کتنے عہد و پیمان اللہ تعالی کے ساتھ کیے، لیکن سب عہد و پیمان کو پس پشت ڈال دیا. خود ان کی تورات میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اس کے احکام پر بھی عمل نہیں کرتے، اور یہ تمام چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. ولما جاؤں رسول من عند اللہ، جب جب بھی ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے آیا، جو ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا تھا، تو ایک گروہ ایسا تھا یہود کا جنہوں نے اس نصیحت کو اور اس بات کو تشتز بام کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے کتاب دی تھی، احکام دیے تھے، کتاب اللہ کی وراء ظہورہم، ان کے پشت پر ان کے پاس کتاب اللہ تورات موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف ورزی کی، اس کو نہیں مانا. کانہم لا یعلمون، اور ایسا برتاؤ اوپرا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ جیسے کہ یہ اس کو جانتے نہیں ہیں، جاننے کے باوجود انجان بن گئے. یہی صورت حال انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ اپنائی. پہلے عالم یہ تھا کہ مدینے والوں سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہیں شکل دیں گے اور تمہارے اوپر حکومت کریں گے. لیکن جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، تو اسی نبی کے منکر ہو گئے، ان کی کتاب کے منکر ہو گئے، ان کی رسالت کے منکر ہو گئے، ان کے لائے ہوئے دین کے منکر ہو گئے. حالانکہ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی آئیں تو ان میں نشانیاں پاؤ، تو ان میں علامتیں پاؤ، تو علامتوں کے بعد ان پر ایمان لے آنا، تمہارا پرانا دین چھوڑ دینا، یہ نیا دین اختیار کر لینا، ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا اور ان کی نصرت کرنا اور ہر قدم پر ان کی تائید کرنا، تو ہم بھی تمہاری تائید کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف انہوں نے کام کیا. سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر انہوں نے مخالفت کی. یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن سلام، رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لے آئے. جب انہیں پتا چلا کہ نبی آخر الزمان جن کو کہا جاتا ہے وہ مدینے آئے ہیں, انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا لیکن حضور کو پڑھا تھا, اپنی کتاب میں تورات میں نشانیاں دیکھی تھی, علامتیں دیکھی تھی, وہ علامتیں اور مطالعہ کر کے تین سوالات نکالے تھے انہوں نے. تین سوال نکال کر پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا, جھوٹوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے, یہ سچے کا چہرہ ہے. اگر چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ ہے جسے دیکھ کر فوراً ایمان قبول کرنا چاہیے. پھر بھی تین سوالات کیے, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد کیا سوال کیا؟ ایک سوال تو یہ کیا قیامت کی بڑی علامت کیا ہوگی اور سب سے پہلی علامت کیا ہوگی, دوسرا سوال کیا جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا, تیسرا سوال کیا بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کیا وجہ ہے؟ عبداللہ ابن سلام کے ان تینوں سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں تینوں سوال حل کر دیے. پہلے سوال کا جواب دیا کہ قیامت کی علامتوں میں یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ چلے گی اور لوگوں کو گھیرتی ہوئی اور سمیٹتی ہوئی مغرب کی طرف لے کر چلی جائے گی, اتنی بڑی آگ ہوگی جو لگے گی اور لوگوں کو سمیٹ کر ایک طرف لے جائے گی. آج کل جو ہے الیکٹرک ٹرینیں ہیں جو ایک طرف سے آدمی کو سمیٹتی ہیں اور دوسری طرف جو ہے لے کر جا کر چھوڑ دیتی ہیں, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک اندیا دیا ہے ورنہ وہ آگ کیسی ہوگی ہم نہیں جانتے. نمبر دو جنتیوں کا پہلا کھانا اور پہلا ناشتہ اور بریک فاسٹ کیا ہوگا, فرماتے ہیں مچھلی جو آتی ہے جنت کی مچھلی, دنیا کی بدبودار مچھلی نہیں جنت کی مچھلی, جنت کی مچھلی کے کلیجے کا ایکسٹرا حصہ وہ جو ہے کاٹ کر کھلایا جائے گا جو مچھلی میں سب سے زیادہ مزیدار ہوگا وہ کھلایا جائے گا. تیسرا نمبر بچہ کبھی ماں کے کبھی باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے, فرمایا کبھی باپ کا پانی غالب آتا ہے تو باپ کی شکل کا بچہ ہوتا ہے, کبھی ماں کا پانی غالب آتا ہے تو ماں کی شکل کا بچہ ہوتا ہے, لڑکی پیدا ہوتی ہے. بہرحال یہ تینوں سوالوں کے جواب مل جانے کے بعد عبداللہ ابن سلام نے کہا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں, آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ یہودی جن سے آپ کا پالا مدینہ منورہ آنے کے بعد پڑا ہے, مکے میں نہیں تھا پالا یہودیوں سے, مکے میں صرف مکے کے لوگ تھے مشرکین جو آپ کے جان کے دشمن تھے, لیکن جب مدینہ تشریف لائے مدینہ میں اوس اور خزرج غریب لوگ تھے, یہ غربا تھے مدینہ منورہ کے جو ایمان لے آئے جن کو بعد میں انصار کہا, اور فرماتے ہیں مالدار اور پڑھے لکھے لوگ کون ہیں, یہ یہود بڑے مالدار اور پڑھے لکھے لوگ تھے, یہودیوں کے کئی قبائل تھے لیکن ان میں تین قبیلے بہت بڑے تھے, ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع, پہلے ان کی جلا وطنی کا معاملہ پیش آیا, اس کے بعد قبیلہ بنو نظیر یہ بڑا قبیلہ تھا ان کی جلا وطنی کا واقعہ پیش آیا, اور لگاتار بھٹ درمیاں کرنے کی وجہ سے تیسرا قبیلہ بنو قریظہ جن کا حضور نے محاصرہ کیا اور ان کے مردوں کو قتل کرنا پڑا، جوانوں کو اور بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنایا گیا، ان کو بھی علاقے سے جو ہے وہ نکلنے کے لیے کہا گیا۔ پھر خیبر کے اندر یہود بہت بڑی تعداد میں، جتنے یہاں کے بھگوڑے تھے وہ تمام جا کر کے خیبر کے اندر جمع ہوئے تھے، اور خیبر کے اندر دو منطقے تھے، اور دو منطقوں کے اندر جو ہے پانچ اور تین یوں ملا کر آٹھ سے زیادہ قلعے تھے، بعض قلعے بہت بڑے تھے۔ وہاں یہود سے جنگ ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا علاقہ فتح کیا، وہاں کی زمینیں آپ کے کنٹرول میں آ گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چاہیں گے تو ان کو ہم یہاں رکھیں گے، اور جس دن نہیں چاہیں گے اس دن ہم تم کو نکال دیں گے۔ حضور نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو عرب اور حجاز سے نکال دو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس جزیرے سے نکال دیے جانے کا سرکار نے حکم فرمایا تھا، اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمل ہوا، اور یہود کو جزیرہ عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن آج اسی جزیرے کے اندر یہود آباد ہیں، ان کی ملٹریاں آباد ہیں، ان کی فوجیں کام کر رہی ہیں، اور وہ فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے شرابیں وہاں اتر رہی ہیں اور وہاں عورتیں اتر رہی ہیں ان فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے، بدکاریوں کے سامان جو ہیں ایئرپورٹ پر اتارے جا رہے ہیں۔ یہاں سے کوئی مسلمان غریب جاتا ہے اس کا قرآن اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، گلے کا تعویذ کفر کہہ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن انہیں کے ایئرپورٹس کے اوپر یہودیوں کے لیے اور یہودی فوجیوں کے لیے اور امریکی فوجیوں کے لیے انتظامات پہ انتظامات ہو رہے ہیں، ان کے لیے سب سہولتیں اور مراعات کی جا رہی ہیں، جبکہ سرکار نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرۂ عرب سے یہودیوں کے ناپاک وجود کو ختم کر دو۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، بڑے جم کر مسلمان رہے چاہتے تو دوسرے جتنے یہود تھے ان کی اتباع کے اندر یہ مسلمان ہو جاتے، لیکن نہیں ہوئے، ہٹ دھرم رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا اور نئے نئے بہانے جوڑتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے۔ اخیر دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہے۔ بہرحال اس رکوع میں یہ بات خاص طور پر کہی گئی ہے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کے نام سے بھڑک کر دین قبول کرنے سے انکار کیا۔ یہ جھوٹی بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اس لیے ہم جو ہے نہیں دین قبول کریں گے۔ جبریل علیہ السلام تو ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ڈاک اللہ دیتے ہیں وہ لا کر سرکار کو پہنچا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ اس میں جبریل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ ان کا کوئی ایکٹیو کردار تو ہے نہیں قوموں کے اندر، ان کا کام پیغام رسانی کا ہے، وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ قرآن کی جو تفسیر ہو رہی ہے اس کی قدر نصیب فرمائے۔ آپ آئیں کہ نہ آئیں، میرا آنے کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کوشش کریں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کی فہم کی، اللہ تعالیٰ تلاوت بھی نصیب فرمائے، فہم قرآن بھی نصیب فرمائے، اللہ اللہ کرنا بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد محترم ہیں کینیڈا میں مولانا یوسف بڑھانیا صاحب دامت برکاتہ، ان کے ایک نوجوان صاحبزادے سلیمان بڑھانیا انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، مرحوم کے بچے علم حاصل کر رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی بڑی ذہین اور ہوشیار عالمہ ہے، اور علماء کی جو ہے وہ بہت زیادہ خدمت کرنے والی ہیں، ان کی اہلیہ بھی علماء نواز ہیں، یہ خاندان پورا علم سے وابستہ ہے۔ اس لیے ان حضرات نے آپ سے درخواست کی تھی کہ مرحوم کے لیے دعا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اولاد کو سکون چین اور اطمینان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، پھر حضرت حافظ صاحب کا حکم یہ ہے کہ دو منٹ کے لیے مراقبہ بھی ساتھ ساتھ کیا جائے۔ مراقبہ جو ہے اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آدمی دنیا کے دھیان میں کبھی کبھی گناہ کے دھیان میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے گناہ کو۔ ہمیں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کو سوچنا ہے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا نام مراقبہ ہے۔ صرف تصور کرنا ہے اور دل کو ذکر کروانے پر آمادہ کرنا ہے۔ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو زندہ کرنے کی محنت کرنا ہے۔ تو پہلے تو لا الہ الا اللہ کا ورد ہو جائے گا، اس کے بعد مراقبہ کریں گے۔ یار رہے یا رب تو میرا، میں تیرا یار ہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار ہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رنگ تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رد بس کاند میں آخر، ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کے دو منٹوں کے لیے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. عزیزوں، دوستوں، یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستوں بزرگوں، اجازت سن لیجیے، کسی مہینے کی